عزیزای من، الهی شکر که پروانه کوچولو مامانشو پیدا کرد. آسمون و ستاره، شب اومده دوباره، ماه داره میتابه، کوچولو باید بخوابه. فرشته زمینی انشالله خوابای خوب ببینی. خدا حافظ همگی شما.